Fúcs! Aztán felvetted a szarságodat. Tucat szám érthetetlen szövegekkel. Szar minőségben. Semmi tudás. Ez a projekt, ami a bababaszó nevet viseli, az igazi cucc. Én megadom azt neked, amire vágysz, baby. A legjobb dolog, ami valaha történt a magyar zenében. Az Antónak nem vagyok rockzenész.